यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 12 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्थिति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 में हुआ। राम तो ये एक सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना है, हर समय सावधान रहना है। जैसे लोभी आदमी हरदम सावधान रहना है कि पैसा खर्च न हो जाए और आ जाए तो खर्च न हो, इससे ज्यादा सावधान रहना है कि समय बर्बाद न हो जाए, अच्छे से अच्छे काम में लगना है। तो अच्छे से अच्छा असली काम है अपना उद्धार करना। अपना उद्धार करता है उसके द्वारा भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं, पितर राजी होते हैं, देवता राजी होते हैं, दुनिया राजी होती है। अपना उद्धार करने से सब राजी होते हैं और अपना उद्धार होता ही है। ऐसा कोई शेष काम नहीं है दूसरा। कई आदमी इस बात को नहीं मानते तो उस तत्व को जानते नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है, वैसा संग नहीं है, वैसा विचार नहीं है, इस बात से वो फालतू मान लेते हैं। उनकी दृष्टि छोटी है, लंबी दीर्घ दृष्टि नहीं है, नहीं तो सब इसको अच्छा मानते हैं। पारमार्थिक साधक के द्वारा किसी का भी अहित नहीं होता है, अहित होता है तो उतने उसके रास्ते में उसकी कमी है, नहीं तो ठीक साधन करता है उसके द्वारा हित होता है, लाभ होता है, अहित किसी का नहीं होता। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, पर हित सहित धर्म नहीं भाई। तो सबके हित में ही अपना हित है, किसी का भी अहित करने से अपना हित नहीं होगा। वर्तमान में दिख सकता है परंतु वो लोभ क्रोध मोह आदि दोषों के कारण से निर्दोषता आने पर ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक दिखने लग जाएगा कि सबके हित में हमारा हित है। इस वास्ते सबका भला कैसे हो, तो वो भला अपना भला करने से है, अपना भला करने से सबका भला है, सबका भला करने से अपना भला है। ये अलग दिखते हैं हम और हमारी ये जनता, अलग दिखते हैं, अलग है नहीं। भौतिक दृष्टि से तो 5 भौतिक शरीर सबका एक है, जीव की दृष्टि से भी एक है, परमात्मा अंतर्यामी की दृष्टि से भी एक है, सच्चिदानंद परमात्मा की दृष्टि से भी एक है, प्रकृति की दृष्टि से भी एक है। भेद में तो अपने स्वयं ही भूल के कारण से आदर कर देते हैं भेद का, ये तो है परमात्मा ही। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, ये अगर बस हृदय पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई संसार में दुर्लभ वस्तु नहीं है, सब सुलभ हो जाए, भगवान सुलभ हो जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तेरता, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति तीरता। तो सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूति तीरता है, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूति तीरता। योग में तो परहित है ही, दूसरों के हित के लिए अगर अपने लिए काम कुछ नहीं, अपने लिए करना कुछ नहीं, करना केवल दुनिया मात्र का हित करने के लिए, हमारे लिए कुछ करना नहीं है। हमारा जो निर्वाह होता है उसके लिए तो पहले से प्रबंध कर दिया है, अब केवल हित करना करना ही हमारी जिम्मेवारी है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध पहले रचा, इस शरीर का निर्वाह हो जाए, उस निर्वाह की रचना पहले से हुई है। और निर्वाह की रचना ही नहीं, उद्धार करने की सामग्री भी भगवान ने दी है, एक विवेक शक्ति दी है, एक कर्म करने की क्रिया शक्ति दी है। लौकिक आप ठीक से रखो तो लौकिक शक्ति है, क्रिया शक्ति उसे आपके शुभ कर्म करने से स्वर्ग आदि के अच्छे लोगों की, और अभी वर्तमान में आपकी स्थिति अच्छी आ जाए उस वास्ते कर्म शक्ति दी है, और अपना और दुनिया का उद्धार करने के लिए विवेक शक्ति दी है। विवेक शक्ति सबके पास है, विवेक शक्ति का अच्छा उपयोग करेगा तो नाशवान चीजों में नहीं फंसेगा। नाशवान चीजों में फंसता है तो विवेक का सदुपयोग किया नहीं है। प्राप्त विवेक है, जो अपने को प्राप्त उस विवेक से ही देखा जाए तो आप अपना जो जीवन लंबा मानते हैं, वस्तुओं का छोटा मानते हैं, तो छोटा जीवन वाली बड़े जीवन वाले को क्या निहाल करेगा। ये तो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए, दूसरों के आदर के लिए, दूसरों की प्रशंसा के लिए, दूसरों के निर्वाह के लिए उनको देना है। देना है उनको उनका ही समझ करके, हमारी बात हमारे पास जो है उनका है वो उनको दे देना है, वो भी अपना नहीं है, मिला है देने के लिए। स्वास्थ्य शरीर से खटकर करना तो शरीर भी मिला हुआ है, और वस्तुओं के द्वारा हित करो तो वस्तुएं भी मिली हुई है, इनके द्वारा दूसरों का हित करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, आदर करना है, प्रशंसा करनी है, किसी तरह से दूसरों का हित हो जाए, उससे ही हमारा वास्तव में हित होता है। क्यों बताया ना, सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रहता, निर्वाण निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रहता। स्वास्थ्य सबका हित करे और अपना कल्याण करे, तो अपना कल्याण प्रभु को याद करने से है। भोगेश्वरियों को, भोगों को और जो संग्रह करते हैं उनके दोनों के संग्रह में, भोगों के भोगने में और संग्रह करने में जिनकी आसक्ति है, वे पारमार्थिक रस्ते में ऊपर नहीं चल सकते। उनकी निश्चय भी नहीं होता कि हमारा कल्याण करना है। व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते, परमात्म विषय निश्चय करने वाली बुद्धि उनकी नहीं होती, क्योंकि भोग ऐश्वर्य यहाँ से संग्रह करना है, यहाँ कहीं भोगना है तो यहाँ की चीज है, थोड़े दिनों के लिए उनमें वो लग जाते हैं। तो दीर्घ दृष्टि करके देखा जाए तो सदा के लिए हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारे सामने वस्तुएं उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होते हैं प्राणी और मर जाते हैं, तो वे सदा हमारे साथ कैसे रहेंगे। उनसे सुख लेना चाहते हैं, वो सुख सदा कैसे होगा। हम तो रहते हैं, वो जाते हैं, उनसे सदा का सुख कैसे हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सीधी सरल बात है। तो उनमें आसक्त होने वाले अपना कल्याण नहीं कर सकते, उनकी दृष्टि छोटी होती है। जैसे बालक होता है उसकी जिह्वा की दृष्टि होती है 13.5 अंगुल की, तो उसमें अच्छा लगे वो खा लेगा चाहे कुपित हो, और उसमें अच्छा है शरीर के लिए भला हो तो उसको थूक देगा, और जिह्वा ठीक नहीं कर दी तो 3 अंगुल के लिए वो 3 हाथ के हित को सोच देगा, पर जो 3 हाथ का शरीर है उसकी निरोगता के लिए समझदार 3 अंगुल टुकड़े का आदर नहीं करेगा, जीव का आदर नहीं करेगा, कड़वे लगने पर भी वो खा लेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि 3.5 हाथ की है। और तीन हाथ की दृष्टि रहने में खास रहने से उसको दवाई के नाम से चार सुख खिला दो, व्यापार के नाम से चार सुख काम करा दो। ये भोग और ऐश्वर्य में आसक्त वालों की बात है, पर तीन जन्म का जैसे ज्ञान होता है, पहले जन्म किए थे काम उनके अनुसार अभी परिस्थिति मिली है और अभी काम करेंगे इसके द्वारा अगली परिस्थिति मिलेगी, ऐसे तीन जन्मों का खास विचार हो तो वो फिर पाप अन्याय नहीं करेगा, वो सावधान हो जाएगा। और तीन जन्मों की अपेक्षा भी तीन गुणों का विचार कर लेगा, कारण गुण संगो से सदस्यों ने जन्म सु, तीन गुण है उनमें से आसक्ति होने से ऊर्ध्वगत संति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत संति तामसा, ऊर्ध मध्य अधगति होती है। इन तीनों गुणों से अतीत जो परमात्मा है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, तीनों गुणों से अतीत है। निर्गुण परमात्मा भी अतीत है, सगुण परमात्मा भी तीनों गुणों से अतीत है। तीनों गुणों को रूप गुण का आधिपत्य है, तीन गुणों के वशीभूत नहीं है। गुणातीत पुरुष होता है वो भी गुणों में नहीं रमण करता है, गुण से अतीत होता है। तो गुणों में आबद्ध था वो भी गुणातीत हो जाता है, तो भगवान तो कभी गुणों में आबद्ध हुए ही नहीं, वे तो सदैव से ही गुणातीत ही है। तो उसकी प्राप्ति के लिए वे चलते हैं जो तीनों गुणों के मोह से नहीं मोहित होते। त्रिभिर गुण मेर भावी रेवी सर्वविदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। इसमें भगवान ने जगत शब्द दिया है, जगत तो ये जगत चेतन का वाचक है, नहीं तो जगत जड़ का वाचक होता है हर एक जगह ही, पर यहाँ जगत जीव को कहा है। त्रिभिर गुणमयीर भावीर ए भी मोहितम जगत, तो मोहित जगत है वो मेरे को नहीं जानता, ए भी परम इन गुणों से पर है मेरे को नहीं जानता। तो तीन गुणों में मोहित होने वाला जगत चेतन है, जड़ थोड़ा ही है, जड़ तो जड़ से तो मोहित होता है, तीनों गुण ये जड़ है। तो वो जगत क्यों नाम दिया है कि वो जगत है, वो जैसे जड़ है वैसे ही उनके साथ मिला हुआ जड़ ही है, वो भी वास्तव में चेतन स्वरूप नहीं है। चेतन स्वरूप होता हुआ भी चेतन स्वरूप का तिरस्कार है, जड़ का आदर है उसके मन में, तो जगत ही है वो, जन्मता है मरता है जाता है फिरता है, गच्छति जगत जो जाता है उसका नाम जगत है, वो भी जाएगा वो स्थिर थोड़ा ही हो रहा है, इस वास्ते उसका नाम जगत कहा है। तो ऐसा जगत परमात्मा को नहीं जानता, तो कौन जानता है? तीनों गुणों से अतीत जो है वो जानते हैं, तीनों गुणों से अतीत होना चाहते हैं उनकी बुद्धि ठीक है। तीनों गुणों में मोहित होता है वो, जैसे परे अव्यय परमात्मा को कैसे समझेगा, वो समझ नहीं सकता, वो तो तीनों गुणों में बंधा हुआ है। और परमात्मा तीनों गुणों से अतीत है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, साकार हो चाहे निराकार हो, परमात्मा का स्वरूप कोई हो वो वास्तव में निर्गुण है। जीव को भी भगवान में आसक्ति करके और ऊर्ध्व मध्य और अधिपति हो जाता है। तो ये निर्गुण परमात्मा एवं अव्यय, इसका व्यय नहीं होता, ये घटता नहीं नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। शरीर स्थो भी कौन दे है, न करोते न लिप्यते, शरीर करता है लिप्त होता है, मन बुद्धि लिप्त होते हैं, कार्य शरीर से होते हैं, परंतु वो न करोते न करता भी नहीं है, लिप्त भी नहीं होता है। वो शरीर स्थो भी शरीर से अलग अपना अनुभव कर ले तब तो कहना क्या है, शरीर में स्थिति का अनुभव करता वो भी लिप्त नहीं होता है। पर शरीर में स्थिति हो जाने से शरीर के होने वाले कर्म उसको फल देने वाले हो जाते हैं, जैसे मोटर का ड्राइवर मोटर से अलग होता है, पर मोटर चलाता है तो मोटर से किसी की मृत्यु हो जाए तो दंड का प्राप्ति होता है, क्योंकि वो मोटर में स्थित है ना, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहने वाला ही भोगता बनता है। प्रकृति में स्थित रहने वाला है तो वो जो शरीर के साथ तादात्म्य करता है वो भोगता बनता है, जीवन मुक्त है शरीर में रहते हुए भी नहीं वो करो न कार्य वो न करता है न करवाता है शरीर में रहता हुआ भी न करो दिन न लिप्यते न करता है न लिप्त होता है यश न अहंकृत भाव बुद्धि यश न लिप्यते जिसके अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि लिप्त नहीं होती है अथवा विषय मान लो अनंत मार करके नहीं मारता है और न निबंध निबंधता है तो अपने आप का अनुभव अलग करे कि मैं अलग हूँ संसार से तो अलग का अनुभव करे परमात्मा के साथ हम अभिन्नता का अनुभव करे क्यों परमात्मा का ये अंश है तो वास्तव में परमात्मा का अंश नहीं बना है प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये अंश कहलाता है चेतन है वो प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये अंश हो गया अंश को न पकड़े तो सचता है सचता बंदे विषय समय ताते कहिए जीव अलग है आप हरिया न्यारो थी तो न्यारो देने से बंदे समय सुने इस बात से जीव कहलाता है नहीं तो जीव है ही नहीं बेचारा तो है ही परमात्मा है परंतु शरीर से बना हुआ विश्वास हो जाता है संबंध जाता है फंस जाता है तो इनसे तुम अलग हो ये बात गीता कह रही है समझा रही है कि निर्गुणत्वा तुम निर्गुण हो गुण है वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तुम प्रकृति से आती तो प्रकृति में पुरुषम जाएगा ये अलग अलग है ये है हुए थी पुरुषम प्रकृति से गुण ऐसा सर्वथा वर्तमान हो भी नो भी जाए थे कितने विष्णु बात बताई अच्छी है गुणों में वर्त रहे हैं तुम अपने स्थिति में हो उनमें साथ मान लेता है तो मान लेता है इस वास्ते ये बंधन है जो ज्यादा जोरदार नहीं है माना हुआ है नहीं माना मिटा नहीं वो किंचित करो मिथी तुम तो मान्यते करता हमें थी मान्यते मानता है करता करता हो जाएगा तो फिर करता हो जाएगा तो फिर मुक्ति नहीं होगी करता की मुक्ति हो ही नहीं सकती तो करता बना लेता है करता हमें थी मान्यते प्रकृति के द्वारा क्रियाओं करने में अपने कर्ता मान लेता है जैसे गाड़ी में बैठा है तो हम तो अभी जा रहे हैं सभी का देर जा रहे हैं जब कहा बैठा है वो तो बैठा हुए जा रहा है बैठे बैठे जा रहा है क्योंकि जो जा रही गाड़ी उसमें चढ़ गया ऐसे जो जा रहा है संसार उसमें चढ़ गया अब जा रहा है अब जर्मन में जा रहा है पर तू जर्मन जर्मन है ही नहीं सही वस्तु भी न करो थी न लिपते परंतु उसमें चढ़ गया सब शरीरस्थ हो भी शरीर में स्थित होने पर नहीं होता शरीर में स्थित आश्रित हो जाता है ना भगवान ने बड़े विलक्षण शब्द दिए शरीरस्थ हो भी न करो थे न लिपते और पुरुष प्रकृति स्थो ही भूगते प्रकृति का भूगता भूगता तो सही स्थित होता है शरीर स्थित तो होता है वो तो भोगता नहीं होता प्रकृति में स्थित होता तो भोगता है उल्टी बात है प्रकृति में स्थित तो बहुत है शोभ होता तो शरीर में स्थित होना भोगता है तो फिर उल्टा क्यों कहा है कि शरीर में स्थित है वो प्रकृति में स्थित है चाहे अपने को शरीर में स्थित मानता है परंतु समष्टि प्रतीक प्रकृति के साथ उसका संबंध हो गया है शरीर में स्थित होता हुआ भी अगर शरीर में स्थित नहीं मानता है तो संसार में प्रकृति में स्थित है ही नहीं हो सदा ही इस बात से उल्टे शब्द है दोनों उल्टे शरीर स्थो भी कौन थे न करोते नहीं पे क्यों ऐसे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि का लेप नहीं है बुद्धि में लिप्तता नहीं है तो शरीर न अहंकृत भाव बुद्धि लिप्त तो आप इसे मान लो अंडांति निबद्ध दे न करता हो न बनता है तो तुम नारे हो तुम्हारी एकता परमात्मा के साथ है इस वास्ते ये बात कही थी कि संसार के तो वियोग नित्य है परमात्मा का योग नित्य है संयोग नित्य नहीं है पर संयोग के लिए चेष्टा करता है संयोग के लिए पर भगवान ऐसा कहते हैं कि तुम कितना ही संयोग कर दे वियोग तो मैं कर ही दूंगा जीव के भगवान के आपस में लड़ाई हो गई तो तू के मैं पकड़ूंगा भगवान के छुड़ा दूंगा अब देखो कौन बलवान होता है पकड़ूंगा भगवान के छुड़ा दूंगा कितना ही पकड़ लो भगवान छुड़ा ही देंगे पकड़ा रहे ना देंगे नहीं कुछ भी कर लो, कितना ही ऊंचा हो जाओ, कितना ही करो। हिरण्याक्ष ने विचार किया कि तो मरूंगा ही नहीं, बहुत वरदान मांग लिए। मन में आ गई थी जो समझ में आई, ब्रह्मा जी की सृष्टि मात्र नहीं मरूंगा, फिर मनुष्य मरूंगी, पशु से मरूंगी, पक्षी से मरूंगी, बाहर मरूंगी, भीतर मरूंगी, दिन में मरूंगी, रात में मरूंगी, गीले से मरूंगी, सुबह से मरूंगी। वही कल्पना में जो बात आई वो सब कहते, तो ये इसमें रह नहीं सके, इसमें रहने वाला है नहीं, कैसे रह जाएगा सदा। ये का नाम ही अलग है शरीर से, ये संबंध नहीं, शरीर तो बहने वाले प्रकृति है, ये रहने वाला है। रहने वाला और बहने वाला का साथ कैसा बताओ, रहने वाला और बहने वाला का, तो बहने वाले शरीर के साथ रहने वाला का संबंध नहीं है, तो ये रहने वाला है। तो रहने वाला जो रहने वाला परमात्मा है उसके साथ इसका संबंध है, तो उसका तो नित्य योग है, संसार का नित्य वियोग है, वियोग है इसका। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है। तो ये सदा ही परमात्मा में स्थित है, अपने को स्थित मानता नहीं है, अपने को स्थित मानता है शरीर में, मैं शरीर में स्थित हूं, इसे बंद गया नहीं तो मानता नहीं। तो शरीर में स्थित होते ही प्रकृति मात्र में संबंध हो गया, सभी विवाह होता है एक लड़के के साथ, लड़की का कुटुंब का कुटुंब बन संबंधी बन जाता है सबका, सभी एक शरीर के साथ संबंध करने से प्रकृति समष्टि के साथ संबंध हो जाता है, एक शरीर से अतीत हो जाता है। गुणातीत, तीन गुणों का सृष्टि कितनी बड़ी है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तर मध्य तिष्ठन्ति अधो गच्छन्ति, तो तीन तीन लोग है वो क्या, तीन लोग से अलग हो जाता है, कितने भी विष्णु भारत शरीर से अलग अनुभव, तीन लोगों से अतीत हो जाता है, तीनों लोगों में खुश नहीं रहते, तीन लोग की रामत रमता, वो तो खेला खिलौना है तीन लोग, ऐसी विलक्षण ऐसी योग्यता है। उस तत्व को प्राप्त करना जो प्राप्त है, निवृत्त किसे जो निवृत्ति है, नित्य निवृत्ति उसे निवृत्त होना है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।